นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเริ่มกันด้วยเรื่องที่คุณสำราญเล่าให้ฟังคุณสำราญบอกว่าบ้านดั้งเดิมของแกเนี่ยอยู่ย่านจังหวัดนนทบุรีเมื่อ20ปีก่อนนี้ยังมีสภาพเป็นสวนผลไม้ร่มรื่นบ้านเรือนของชาวสวนก็ตั้งอยู่ห่างกันทางสัญจรหลักก็คือคลองเล็กคลองน้อยที่ทุกคลองเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาทางเดินก็คือทางดินที่เลาะไปตามคันร่องสวนไฟฟ้าไม่มีใช้ทุกบ้านใช้ตะเกียงบ้างใต้บ้างบ้านไหนมั่งคั่งหน่อยก็มีตะเกียงรั่วไปจนกระทั่งถึงตะเกียงเจ้าพายุคุณสำราญบอกว่าได้เห็นครอบครัวของคนคนหนึ่งคือเศรษฐีช้อยเศรษฐีช้อยผู้มั่งคั่งเป็นครอบครัวใหญ่มีเมียสองคนลูกมีมากทั้งสองเมียตอนนั้นคุณสำราญยังเป็นเด็กอายุรุ่นลูกคนท้ายๆของตาช้อยเนี่ยซึ่งจำได้ไม่ถนัดว่าเป็นลูกเมียใหญ่หรือว่าเมียเล็กเด็กท้ายแถวเหล่านั้นก็มีทั้งหญิงทั้งชายซึ่งก็เป็นเพื่อนเล่นกันมาจนโตแล้วก็ห่างๆกันไปตามทางของตัวเรื่องของเศรษฐีช้อยนี่คุณสำราญได้ยินพวกผู้ใหญ่เล่าขานกันเสมอว่านอกจากจะเป็นคนขี้ตืดแล้วยังเป็นคนขี้โกงอีกด้วยที่ร่ำรวยมั่งคั่งมานี่ก็เกิดจากคดโกงเข้ามาไม่ใช่น้อยตั้งแต่รุ่นชั้นบนๆขึ้นไปอีกลูกๆของตาช้อยที่โตๆแล้วเป็นนักเลงโตเป็นเสือผู้หญิงก็หลายคนส่วนฝ่ายทางลูกผู้หญิงก็เก่งในทางแต่งเนื้อแต่งตัวเที่ยวยิ่งมาถึงในช่วงที่มีถนนมีรถใช้มีการขายเรือขายสวนเงินทองก็มีมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมลูกของตาช้อยมีทั้งที่เรียนหนังสือและไม่ได้เรียนแต่ว่าการใช้ชีวิตส่วนใหญ่จะคล้ายกันคือติดว่าบ้านรวยการสุรุ่ยสุร่ายก็มีให้เห็นเป็นปกติเดี๋ยวก็มีงานเลี้ยงก็กินเหล้าเปิดเพลงเริ่มมาตั้งแต่ตาช้อยและยายฉันยังไม่ตายมีจัดงานวันเกิดและวันอะไรต่ออะไรอยู่เป็นประจำว่าที่จริงแล้วบ้านนี้เขาก็รวยจริงที่สวนก็เยอะพอบ้านจัดสรรเกิดและตรงไหนก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดอ่ะบ้านนี้ดูก็มีวาสนาสูงจะมีที่เสียอย่างเดียวก็คือไม่ใครมีใครคบหาด้วยซึ่งทางเขาก็รู้ดีแล้วเขาก็ไม่แยแสด้วยถือว่ามีเงินไม่ได้ง้อไม่ได้ขอใครช่วงระยะเพียงไม่กี่ปีหลังจากตาช้อยกับยายฉันตายแม้ว่าจะมั่งคั่งมากมายเหลือกินเหลือใช้อย่างไรก็เหมือนว่ามารุ่นลูกและรุ่นหลานนั้นความรักความสามัคคีไม่มีในหมู่ญาติคำเล่าลือนินทานั้นมันออกจะจริงไปทุกเรื่องเข้าทำนองแย่งสมบัติกันอย่างออกหน้าออกตาเพราะว่าไม่ได้ทำพินัยกรรมอะไรไว้เป็นกิจจลักษณะแต่ก็ไม่วายระหองระแหงกันพี่น้องไม่มองหน้ากันพวกผู้ใหญ่เขาว่ามันเป็นเวรกรรมเพราะว่าตั้งแต่รุ่นพ่อของตาช้อยก็คดโกงเข้ามารุ่นตาช้อยก็ยังไม่ทิ้งลายที่น่าแปลกใจก็คือรุ่นลูกคือรุ่นที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่าใกล้ๆกับคุณสำราญเนี่ยมีหลายคนติดยาติดเหล้าเงินทองนะไม่ขาดสนอ่ะบางคนก็ยังดันขี้ลักขี้ขโมยจนเกิดเรื่องขึ้นโรงพักพวกสาวๆที่ทำงานอำเภอบ้างเป็นครูก็มีเล่นโกงเล่นแชร์ก็โกงแชร์กระทั่งบางคนที่ยังเหลือที่สวนอยู่แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นเพาะต้นไม้ทำเรือนกล้วยไม้ก็ยังไปตอดเล็กตอดน้อยทำรั้วล้ำแดนบ้านข้างเคียงเขาเป็นเหตุพิพาททะเลาะเบาแว้งกันอย่างไม่น่าจะเป็นคล้ายกับว่ามันเป็นนิสัยของคนตระกูลนี้คือเบียดได้ก็เบียดเอาคร่อมได้ก็กดเอาไว้เป็นอย่างเนี้ยทุกเรื่องบางคนก็บอกว่ายายฉันกับตาช้อยนั่นแหละยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนหรอกเช่นเดียวกับบรรพบุรุษรุ่นก่อนๆที่ตายไปก็กลายเป็นเปรตเป็นผีห่วงสมบัติที่ได้มาอย่างไม่สวยจะจริงหรือเท็จยังไงคุณสำราญก็ไม่ได้เห็นกับตาสักครั้งได้ยินแต่คนเล่าลือว่าท่านพระครูที่วัดเคยเตือนพวกลูกๆหลานๆของบ้านนี้เขาว่าให้คิดอ่านดูให้ดีมันทำดีทำบุญทำทานให้มากๆจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงบรรพบุรุษท่านก็พูดไปอย่างนั้นน่ะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เวรกรรมของแต่ละคนท่านพระครูว่าเรื่องเวรกรรมต่อเนื่องนี่เป็นความจริงความเจริญก้าวหน้าของลูกหลานหรือว่าความเสื่อมถอยก็เช่นกัน โคตรเงาทำมายังไงก็มักจะฝากต่อกันมากับสายเลือดความเป็นผีเป็นเปรตเพราะห่วงสมบัตินั้นก็มีแน่นั่นก็คือการได้รับกรรมประการหนึ่งยิ่งหากว่าสมบัตินั้นได้มาโดยมิชอบในชั้นลูกชั้นหลานก็จะพากันผลาญใช้นั่นก็อีกประการหนึ่งยิ่งทำให้วิญญาณที่เฝ้าสมบัติอยู่เกิดความรุ่มร้อนไม่เป็นสุขทั้งโกรธทั้งกริ้วแฉ่งชักหักกระดูกลูกหลานซึ่งเท่ากับก่อเวรก่อกรรมไม่เลิกกันแม้ว่าบ้านสวนจะกลายเป็นเมืองไปแล้วแต่ว่าวิญญาณก็ยังเป็นวิญญาณผีก็ยังเป็นผีไม่ใช่ว่าเคยเป็นบ้านคนเมื่อบ้านเมืองล้าสมัยแล้วจะกลายมาเป็นวิญญาณหรือเป็นผีเป็นเปรตเมื่อบ้านเมืองเจริญแล้วเนี่ยไม่ได้แม้ว่าพื้นที่สวนของตระกูลนี้จะกลายเป็นบ้านจัดสรรเพราะลูกหลานขายกินการทวงคืนก็มาในรูปอื่นเช่นเกิดอุบัติเหตุทำให้มีคนตายบ่อยระหว่างก่อสร้างเกิดไฟไหม้เมื่อชาวบ้านเข้ามาอยู่ต้องทำบุญกันเป็นประจำทุกปีเรื่องไฟไหม้นี้ถ้ามีการบันทึกไว้ว่าในย่านเดียวกันในหมู่บ้านสวนแห่งนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยที่เกิดไฟไหม้บ่อยครั้งจนน่าจะผิดปกติแล้วว่าถึงความเป็นผีต้องพูดถึงผีดิบคือผีที่ตายทั้งเป็นของบรรดาลูกหลานตาช้อยหลายคนที่ได้รับวิบัติในรูปแบบต่างๆกันเหมือนกระโดนครอบงำสาปแช่งส่วนผีที่เที่ยวหลอกหลอนนั้นคนที่ไม่รู้เรื่องความเป็นมาของที่ดินก็ไม่ได้ใส่ใจเห็นอะไรแปลกๆเช่นเงาวูบวูบวาบก็นึกซะว่าตาฝาดแต่กับคนพื้นที่ซึ่งรู้เห็นมาพอเกิดเหตุแปลกๆเช่นไฟไหม้ฟ้าผ่าฆ่ากันตายบ้านบางหลังกลายเป็นโรงงานแอบผลิตยาบ้าบ้านบางหลังฆ่าตัวตายทั้งบ้านเป็นการตายหวงแบบหมู่หรือว่าบางทีถึงกับได้ยินเสียงร้องโหยหวนยามค่ำคืนในคืนที่ไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านทั้งที่ไม่มีเหตุอะไรจะทำให้มันดับเหตุการณ์ร้ายๆแปลกๆเหล่านี้คนเก่าแก่ถือว่าเป็นการกระทำของตาช้อยกับยายฉันรวมทั้งบรรดาวิญญาณขี้เหนียวหวงสมบัติของบรรพบุรุษของเขามีเหตุการณ์สนับสนุนทำให้น่าเชื่อถืออีกเรื่องนึงคือผู้จัดการโครงการบ้านจัดสรรซึ่งเป็นผู้หญิงสวยน่ารักสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงในวันทำบุญหมู่บ้านประจำปีคราวหนึ่งเธอทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานตกใจกันจนโกลาหลเพราะว่าอยู่ๆเธอก็ล้มลงขณะกำลังพูดอยู่บนเวทีล้มลงอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้ระวังตัวนะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็กรูกันขึ้นมาช่วยเหลือเธอกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วเรี่ยวแรงราวกับวัวควายขนาดพวกผู้หญิงที่ขึ้นไปช่วยเธอก็ถูกสะบัดกระเด็นผู้ชายที่เข้าไปอีก 3-4 คนก็ปล้ำจับเธอไม่อยู่ท่ามกลางความตกตะลึงเธอพูดออกมามันเป็นเสียงตาช้อยจับความได้ว่าแกต้องการที่ดินคืนแกไม่ได้ขายลูกๆแกขายอันนี้เรื่องราวรายละเอียดเนี่ยคุณสำรานไม่รู้ว่าจบยังไงเข้าใจว่าคงจะรับปากกันว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เรื่องมันก็คงจบลงท่ามกลางความฉงนสนเท่คุณสำรานบอกว่าไม่แน่ใจว่าตาช้อยกับยายฉันจะรักษาคำมั่นสัญญาหรือไม่อย่างไรแม้ว่าจะทำบุญกันไม่ขาดสักปีเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยอย่างชนิดที่ว่าอยู่กันไปก็ระแวงกันไปดูไปก็คล้ายกับว่าเจ้าของเดิมเขานั่นน่ะเอาแต่ใจตัวฉลาดแกมโกงแม้จะเป็นผีไปแล้วก็เป็นผีที่น่าจะอยู่ในข่ายที่เชื่อถือไม่ได้อะไม่ใช่ผีดีหรอกครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านแปลกๆจะเข้าไปอยู่หมู่บ้านไหนก็ต้องระวังหน่อยนะลองสืบด้วยดีว่าเจ้าของที่เดิมแล้วก็มีนิสัยแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะยุ่งกันทีหลังนะครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆวันนี้ครับขอเริ่มเรื่องที่มีวิญญาณดวงหนึ่งไปสิงสู่อยู่ที่ต้นประดู่มีคนบอกคุณสมปองว่าต้นไม้เนี่ยมันสูงใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆได้จนถึง10เมตรเลยทีเดียวคุณสมปองก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันมันจะใหญ่โตขึ้นมาอะไรได้มากมายขนาดไหนเพราะว่าแถวบ้านแกนะเขาไม่ปลูกกันก็เพิ่งจะเห็นต้นนี้แหละมีคนเอามาปลูกไว้ข้างถนนหลายปีมาแล้วต้นมันก็ยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักมันยืนต้นอยู่ใกล้ๆถนนแล้วใกล้ๆกับวัดด้วยแล้วก็ยังไม่ห่างจากร้านอาหารร้านหนึ่งอีกด้วยเขาเล่ากันว่ามันมีหมาดำตัวหนึ่งมันจะต้องวิ่งผ่านทางนี้เป็นประจำพอมันวิ่งผ่านมันก็มักจะหวาดกลัวหางตกทุกที และบางทีถึงก็หยุดวิ่งแล้วก็ห่าวหอนเสียงโหยหวนทีเดียวมันต้องผ่านทางนี้ก็เพราะว่ามันจะต้องไปหากินเศษอาหารที่ร้านซึ่งเปิดในตอนเย็นแถวนั้นมันมีห้องเช่าเยอะพวกคนงานมาเช่าพักตอนเย็นๆค่ำๆก็กินอาหารกันส่วนเวลากลางวันพวกคนงานไปทำงานกันหมดก็จะเงียบมาคึกคักเอายามค่ำมืดเล่ากันว่าต้นไม้นั้นมีผีสิงเพราะว่ามีคนเคยเห็นเป็นผีผู้หญิงหน้าตาสวยดีผมยาวนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าแบบคนโบราณบางคนก็บอกทัดดอกไม้ด้วยที่หูข้างขวาแต่บางคนก็บอกไม่มีดอกไม้ไม่มีหมาดำตัวนั้นมันก็คงจะเห็นด้วยเหมือนกันมันถึงได้แสดงท่าทีแปลกๆอย่างนั้นหมาดำนี่เป็นหมาของบ้านหลังหนึ่งที่เขาเลี้ยงมันแต่ไม่ค่อยให้อะไรมันกินมันก็เลยต้องหากินเอาเองเพราะว่าครอบครัวนั้นเขาก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายอาชีพก็รับจ้างเขาทำงานไปวันๆมีก็ให้กินไม่มีมันก็ต้องกระเสือกกระสนหาใส่ปากใส่ท้องเอาเองใครๆก็เรียกมันว่าไอ้ดำตัวมันผอมๆสะอวดสะองเพราะมันไม่ค่อยอิ่มหนำสำราญอะไรในเมื่อที่ต้นประดู่มีวิญญาณสิงสู่ก็แน่นอนแล้วว่าพอมีคนพูดอย่างนี้ก็มีคนเชื่อกันอย่างไม่ต้องไปบังคับเลยคนที่มีความเชื่อเหล่านั้นก็พากันไปยังต้นประดู่แล้วก็จุดธูปเทียนยกมือไหว้เอ่ยปากขอเลขเด็ดกันก็พวกคอหวยนั่นแหละจะมีใครซะอีกเลขเด็ดนะไม่ว่าใครก็อยากได้เอาไปแทงหวยผลที่ออกมาหลังจากหวยออกก็มีทั้งคนสมหวังกระเป๋าตุงหัวเราะเอิ๊กอักเอิ๊กอักและคนที่ผิดหวังนั่งหน้าแห้งหน้าเหี่ยวกระเป๋าฉีกไม่มีใครรู้ว่าวิญญาณนั้นเป็นใครมาจากไหนก็เลยเดากันว่าคงจะเป็นวิญญาณพเนจรร่อนเร่มาเจอต้นไม้หน้าอยู่หน้าอาศัยก็เลยเข้าสิงสู่แต่แล้วมันก็เกิดเรื่องไม่น่าเชื่อขึ้นมาเกิดมีคนพูดจาล่วงเกินด่าทอหญิงที่อยู่ในต้นประดู่ว่าแรงๆเสียหายหายโกรธเพราะไม่ยอมให้เลขเด็ดมาขอกี่หนก็ไม่เคยให้ถูกเลยหมดเงินไปเยอะแล้วก็บอกว่าใจดำเสียแรงนับถือมากราบมาไหว้อย่างนี้ไม่ไหว้ให้เสียมือแล้วคนที่ว่านี่ก็คือสาวใหญ่ร่างขาวท้วมเป็นแม่ค้าขายผลไม้ที่ติดหวยงอมแงมเลยเอาจริงเอาจังมากเลยกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนางอยู่บ้านหลังคามุงสังกะสีบ้านอยู่ห่างไกลจากต้นประดู่นั้นก็ดันโดนมาด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ชีพไปแล้วงวดหนึ่งหลังจากหวยออกก็แค้นจัดคนอื่นก็ถูกหวยกันแต่นางโดนกินเรียบก็เลยปลอมตัวมาตอนค่ำสวมหมวกไหมพรมคลุมหน้าคลุมตาไม่ให้ใครจำได้และเพื่อไม่ให้ผีจำได้ด้วยจะเอามีดมาฟันโค่นต้นประดู่แต่ก่อนอื่นต้องทำให้มันเป็นขั้นตอนเอาทรายเสกมาโรยรอบๆโคนต้นซะก่อนเพื่อป้องกันอะไรบางอย่างที่นางคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมาได้คงจะมีใครสักคนที่เป็นผู้รู้แนะนำมานางไปหาสายเสกมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้ก่อนจะมาลงมือทำอย่างนี้ก็กินเหล้าย้อมใจเรียกความกล้ามาให้เต็มร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลดาอย่างหยาบคายอยู่ในใจแต่ไม่ยอมไม่ซุ่มเสียงเล็ดลอดออกมานางกลัวผีจะจำเสียงได้เสร็จแล้วเอามีดฟันไปหลายทีด้วยความแค้นตั้งใจว่าจะฟันให้ขาดล้มคลืนไปเลยทีเดียวแต่ในระหว่างนั้นเองนางก็เห็นเงาใบหน้าผู้หญิงผมยาวทัดดอกไม้โผล่ออกมาจากลำต้นนางตกใจแต่ก็เอามีดจามกลางแสกหน้านั้นโผล่ไปเลยเห็นกับตาเลยว่าเลือดพุ่งแล้วมันพุ่งใส่หน้านางเต็มๆจนนางผงะหงายหลังตึงสลบเหมือดแต่มีดเล่มเบ้อเร่ยังอยู่ในมือหมาดำผ่านมามันส่งเสียงเห่าหอนใหญ่เห่าฮ้องฮ้องฮ้องผู้หญิงที่นอนหมดสติอยู่จนมีคนสงสัยก็พากันมาดูมันเห่าอะไรกันนักหนาแล้วก็ช่วยเหลือนางเอาไว้ได้กลิ่นเหล้าหึงแล้วก็พากันคิดว่านางเมาหลับไปพอนางตื่นนางก็ร้องด้วยความหวาดกลัวคนเขาก็ถามว่าเป็นอะไรนางก็พูดออกมาจนหมดแต่พอได้สติก็ปิดปากเงียบเนี่ยรีบขับรถกลับบ้านคนที่ได้ยินนางเล่าก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องราวที่ออกมาจากปากนั้นมันเป็นความจริงหรือว่าเป็นเพียงความหวาดกลัวของนางแน่แต่พวกเขาก็เห็นมีดในมือนางด้วยเล่ากันว่าตั้งแต่วันนั้นเวลานางส่องกระจกที่ไรร้องกรีดกรีดกรีดทุกทีเพราะเห็นหน้าตัวเองถูกผ่าเป็นสองซีกทุกทีเออแปลกดี เรื่องแปลกๆอีกเรื่องเป็นเรื่องของป้าขายข้าวต้มมัดครับแกตายซะแล้วป้าคนที่ร่างผอมๆตัดผมสั้นๆแกโดนประตูอันลอยหลุดล้มฟาดโครมทับแกจนใบหน้ายุบ บี้แบนเปลือกตาปิดแกเป็นคนที่ผอมบางมากแม้อายุมากแต่ก็ยังดูไม่ค่อยจะมีเนื้อมีหนังตั้งแต่เกิดมาแกคงไม่เคยอ้วนกับใครเขาเลยสักครั้งนึงเหมือนคนผอมแห้งแรงน้อยแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะแกมีเรี่ยวแรงดีแล้วก็แข็งแรงไม่เจ็บไข้เหมือนคนอื่นเพียงแต่ว่าเนื้อตัวแกผอมแห้งใบหน้าก็ดูแห้งๆด้วยแกเอาข้าวต้มมัดมาขายในหมู่บ้านบ่อยๆคนในหมู่บ้านก็ซื้อกินกันกินแล้วก็บอกต่อๆไปว่ารสชาติอร่อยดีใช้ได้แกจะมากับลุงซึ่งเป็นผัวของแกมากัน2คนช่วยกันขายมีรถเข็นเก่าๆอยู่คันนึงเก่าแล้วล้อข้างซ้ายนอกจากจะเก่าแล้วยังคดๆหมุนสายวอบแวบวอบแวบซื้อมาจากร้านรับซื้อของเก่าเอามาเปลี่ยนยางซะใหม่หยอดน้ำมันหล่อลื่นที่ลูกปืนดุมล้อมันก็ใช้เข็นขายของได้คนซ่อมรถก็ไม่ได้ไปหาช่างที่ไหนก็ลุงแหละไปซื้อของเอามาทำเองเครื่องไม้เครื่องมือก็พอมีอยู่เป็นเครื่องมือสูบน้ำไม่ว่ารถเข็นสภาพมันจะย่ำแย่แค่ไหนแต่มันก็ใช้บรรทุกข้าวต้มมัด2กระจาดเต็มๆมาได้ช่วยกันเข็นช่วยกันขายแต่ส่วนใหญ่แล้วลุงจะเข็นแต่เวลาหยิบขายป้าก็มักจะเป็นคนจัดการหยิบเอาใส่ถุงให้ลูกค้าน้อยครั้งที่ลุงจะหยิบนั่นคือต้องเวลาที่ป้าไม่ว่างกำลังจะขายให้อีกคนแต่ว่าคนรับเงินทอนเงินเนี่ยต้องเป็นป้าเท่านั้นเพราะลุงทอนเงินไม่ค่อยถูกแล้วแกก็ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองด้วยไม่ใช่ว่าไม่ชอบเงินแต่เป็นเพราะว่าทอนทีไรทอนผิดทุกทีเกินบ้างขาดบ้างจนกระทั่งไม่ขอข้องแวะอีกแล้วป้าเป็นคนช่างพูดแต่ลุงแกจะพูดน้อยกว่าทั้งสองดูจะเป็นคนใจเย็นยิ้มย้ามดีแกสองคนแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆมีรอยปะบ้างสีสันของเสื้อผ้าก็สีเทาๆดำๆซะเป็นส่วนใหญ่หมวกที่สวมกันแดดก็เป็นหมวกสารเก่าๆลูกค้าบางคนเจอทีไรก็ซื้อทีนั้นซื้อทุกทีและมักจะไม่รับเงินทอนจากแกสงสารแกสองคนแกก็ขอบคุณเขาแกเข็นเข้ามาขายในหมู่บ้านเกือบทุกวันยิ่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ขาดไม่ได้เลยแกสองคนช่วยกันเข็นมาพร้อมกระจาดข้าวต้มมัดตั้งบนรถมองเห็นง่ายแกทำหน้ากินมัดโตราคาไม่แพงรสชาติก็ดีลูกค้าส่วนใหญ่ก็ติดใจบ้านน้องแกอยู่นอกหมู่บ้านช่วยกันทำแล้วก็เอามาขายขายหมดแล้วก็เข็นกลับบ้านก็มักจะขายหมดทุกวันเหลือน้อยน้อยแล้วก็มักจะมีคนเหมาเอาไปจนกระทั่งไม่เหลือกลับบ้านแล้วแต่ถ้ามันเหลือจริงๆก็เอากลับไปกินกันเองที่บ้านแกสองคนกินอยู่ประหยัดช่วยกันหาเงินเอาทุกอย่างนอกจากทำข้าวต้มมัดขายป้าก็ยังเก็บผักขายด้วยส่วนลุงก็หาปลากินถ้าได้เยอะก็ขายพวกเพื่อนบ้านเขาก็รู้กันดีว่าครอบครัวนี้เป็นอย่างไรมีลูกชายหญิงอยู่3คนมีครอบครัวไปแล้ว2คนผู้หญิงคนผู้ชายคนแยกครอบครัวออกไปแล้วที่บ้านก็ยังเหลือลูกชายอยู่อีกคนอยู่ด้วยกันกับพ่อแม่เป็นลูกคนสุดท้องแต่งตัวมอซอเสื้อผ้าเก่าๆกันทั้งคู่คนก็นึกว่ายากจนแกก็ไม่เคยบอกใครว่าแกสองคนมีเงินมีทองแต่เพื่อนบ้านเขารู้กันเพราะว่าแกขายที่นาไปหลายแปลงราคาไร่หนึ่งหลายล้านแล้วแกก็ไม่ได้มีเพียงไร่หรือว่าสองไร่แกมีที่ดินเป็นร้อยไร่ที่มีมากก็เพราะเป็นมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายแม้จะมีเงินมีทองมากมายแต่ป้ากับลุงก็ไม่ได้ฟุ้งเฟ้อลุงยังซื้อโครงไก่ทอดขอน้ำจิ้มเยอะๆเพื่อนบ้านก็มักจะเย้าหยอกว่าเงินทองก็มีตั้งเยอะแยะชาตินี้ใช้ไม่หมดจะกินเนื้อไก่บ้างก็ได้นะกินแต่สี่โครงผู้เขาพูดซะจนแกต้องตัดพ้อคนล้อว่าอย่าว่าแกนักเลยคนพวกนี้มักจะเหน็บแนมแกเอาเจ็บๆแสบๆว่าแกสองคนนะเป็นคนตระหนี่ขี้เหนียวแต่แกสองคนก็ทำบุญบริจาคเงินนะเวลาทำบุญก็ทำมากทำหนักๆสร้างโบสถ์สร้างศาลาเป็นล้านมีเงินแล้วก็ซ่อมบ้านไม้มันเก่าก็ซ่อมเสียใหม่ให้มันดีแล้วก็แน่นหนาบ้านที่อยู่กันก็หลังใหญ่โตพออยู่อาศัยกันแล้วแต่มันเป็นบ้านใต้ถุนสูงก็อยากจะให้ใต้ถุนมันเป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อย่างที่บางบ้านก็ทำกันก็เลยปิดกั้นใต้ถุนให้มันกลายเป็นบ้าน2ชั้นไปทำบ้านแล้วลูกๆของแกเห็นว่าน่าจะทำรั้วบ้านใหม่ซะด้วยรั้วเก่ามันเป็นกระแผงสังกะสีเก่าๆผุโวตรงนั้นโวตรงนี้มากแล้วด้วยหมามุดเข้าลอดออกไหนๆมีเงินมีทองแล้วก็ก่อให้มันเป็นกำแพงอิฐไปเลยมันจะได้ไม่ผุไม่กร่อนไม่พังพอมันเก่าก็แค่ทาสีสมัยมันก็จะกลายเป็นรั้วที่ใหม่เอี่ยมขึ้นมาในทันทีส่วนประตูรั้วนั้นพวกลูกๆก็บอกว่าทำทั้งทีก็ให้มันดีหน่อยอย่าเอาประตูเหล็กเลย ใช้ไปไม่กี่ปีมันก็ผุพังเอาเป็นพวกอัลลอยหรือไม่ก็สแตนเลสวาววับไปเลยแต่แกสองคนก็ยังลังเลว่ามันแพงก็คิดว่าจะเอายังไงกันดีประตูที่ทับป้าตายเนี่ยตัวป้าเองแหละเป็นคนตัดสินใจว่าให้เอาอัลลอยแกบอกลุงว่าทำทั้งทีก็ให้มันดีให้มันแข็งแรงไปเลยจะได้ใช้กันไปชั่วลูกชั่วหลานไม่ต้องเสียเงินเสียทองบ่อยๆประตูอัลลอยมันแข็งแรงแล้วก็แลดูดีด้วยมีลวดลายสวยงามก่อนตัดสินใจป้าเห็นที่บ้านหลังหนึ่งประตูอัลลอยสวยดีท่าทางมันจะทนนะดูมันหนาแกเป็นคนบอกช่างเองว่าเอาสีน้ำเงินดูมันจะเก่ายากหน่อยมันจะได้สวยนานๆตอนชาวบ้านมารดน้ำศพลุงเกาะโลงร้องไห้ป้าตายกระทันหันแกบอกให้คนกินข้าวต้มมัดกันยังไม่ทันเอาไปขายป้ามาตายซะก่อนคนที่มารดน้ำศพก็กินกันไม่ลงคงสลดหดหู่ใจกันไปตามๆกันลุงบอกว่าป้าบ่นอยู่ไม่กี่วันนี้เองว่ายังไม่ได้แบ่งสมบัติเลยเรื่องอื่นป้าไม่ห่วงเรื่องนี้อยู่เรื่องเดียววันที่เกิดเหตุร้ายเนี่ยมันยังเช้าอยู่มากมันเป็นเช้าวันเสาร์เพิ่งจะสว่างดีเท่านั้นนะมีคนมาร้องเรียกที่หน้าบ้านหมาก็เห่าป้าก็ออกไปหาไล่หมาแล้วเลื่อนประตูอันลอยออกไปแล้วก็รีบเลื่อนปิดหมาหลายตัวที่เลี้ยงเอาไว้มันชอบวิ่งออกไปเพื่อนบ้านมาสั่งข้าวต้มมัดว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะทำบุญบ้านคุยกันรู้เรื่องแล้วแกก็เลื่อนประตูพาร่างผอมๆกลับเข้ามาในบ้านหมามันก็วิ่งพรวดจะออกแกก็รีบเลื่อนประตูปิดแล้วตอนนั้นเองประตูหนักๆมันก็หลุดล้มโครมฟาดใส่ร่างของแกจนหน้าแบนลุงกำลังเตรียมของ อยู่ในบ้านจะเอาออกไปขายกันได้ยินเสียงก็วิ่งออกไปดูแล้วก็เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังงานศพลุงก็จัดแจงแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ลูกๆคนละเท่าๆกันลูกชายคนเล็กได้บ้านหลังใหญ่ที่อยู่กันเขาจบปริญญาตรีแล้วกำลังทำงานหางานทำแกเอาเสื้อกางเกงที่เก็บไว้ในตู้ออกมาใช้ตัวไหนมันเก่าที่สุดก็หยิบออกมาใช้ก่อนเพื่อนบ้านเห็นแกสวมเสื้อผ้าดีแต่ก่อนก็พูดเย้าว่าตั้งแต่เมียตายเนี่ยแต่งตัวยังกับหนุ่มๆเลยนะสงสัยจะหาเมียใหม่แกสายหน้าตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเสื้อผ้าเก็บไว้นานมันไม่ได้ใช้ก็เอามาใช้เสียบ้างแกก็ยังหาปลาอยู่แต่ไม่ได้เอาไปขายหาแค่พอกินกับลูกชายแกหุงข้าวต้มแกงใส่บาตรพระทุกเช้ากรวดน้ำให้ป้าแกเปลี่ยนตัวเองไปหลายอย่างแต่แกก็ยังซื้อโครงไก่แล้วก็ขอน้ำจิ้มเยอะๆอยู่แกกินเองแล้วก็แบ่งให้หมาด้วยแกทำประตูใหม่ให้ช่างช่วยยกประตูเก่าไปถวายวัดพระจะเอาไปทำอะไรก็ตามแต่ท่านประตูใหม่นี้ใช้เป็นเหล็กกลวงๆเบาๆไม่เอาอีกแล้วประตูหนักๆกลัวมันจะล้มทับแกตายไปอีกคนและประตูสีน้ำเงินแกก็ไม่เอาแล้วด้วยแกได้ยินชาวบ้านพูดกันในงานศพว่าประตูสีนั้นน่ะมันมักจะทำให้เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับคนในบ้านน่ะแกว่าอย่างนั้นนะครับ